فالصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. بلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله والحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمنات محترم مسلمانlar، geçen derslerimizde bildiğiniz gibi iman mevzuunda Kur'an-ı Mübin'deki calibi dikkat ayetleri yer yer açıklamak suretiyle yeryüzünde bir müminin, bir Müslümanın öz davası, en önemli meselesinin iman meselesi olduğunu izah etmeye devam ediyorduk. Bugün de yine geçen dersimizin ayetini kısaca tekrar hatırlatmak için arz edip mevzuya bütün genişliğiyle devam et imkanını arayalım inşallah. Aziz müminler, her zaman dediğimiz gibi Müslümanlar daima sulhun, sükunetin, insafın, vicdanın yanında yer alan insanlar. Cenab-ı Hak müminleri tanıtırken onların neye rağbet ettiklerini de izah ediyor. İnnemel müminune, şu müminler ve Müslümanlar ihvetün, kardeştirler buyuruyor. Şu müminler ancak ve ancak kardeştirler. Kardeş, tasavvur buyurun, ne tatlı bir kelime. Arkasından da bunların en fazla üzerinde durmaları gereken hususu beyan ediyor. فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ. Arası bozulan, münasebetleri kesilen, aralarına düşmanlık giren, fesat fitne giren iki kardeşinizin arasını ıslah edin, siz ıslahtan yana olun. Siz ıslahtan yana olun. İfsad etmeye değil, ıslah etmeye koşun. Müslümanın sıfatı budur. Islah etmektir gayesi. Islah etmektir davası. Ve inşallah da öyle olacaktır. Temelde buna derin bir inancımız vardır. Yine bu memleketin, bu cennet vatanımızın, yurdumuzun sükuneti, sulhu, saadeti ve bütün teminatı yine Müslümanların üzerindedir. İnşallah Müslümanlar eliyle bütün yaralar sarılacaktır. Müslümanların diliyle bütün kavgalar kesilecektir. Ve yurdumuzu, milletimizi parçalamak isteyenlere karşı yine Müslümanların imanlı göğüsleri hudutlar gibi açılacak ve inşallah bu topraklara dini İslam'dan başka hiçbir inanca yer verilmeyecektir. Evet, şimdi Rabbül Alemin Celle Celaluhu Ra'd suresi 18 numaralı ayette imanın ehemmiyeti yeryüzünde en mühim bir mesele, yeryüzünde en büyük dava olarak imanı arz ederken şöyle buyuruyordu. Estaizu billah. Vellezine lem yestecibu leh. İman etmek suretiyle mümin olmak, Müslüman olmak suretiyle Allah'ın davetine icabet etmeyenler, yeryüzünden imansız göçüp gidenler, mahşer günü, hesap günü şöyle bir manzarayla karşı karşıya geleceklerdir. لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا وَمِسْلَهُ مَعَهُ Bütün dünyanın tamamını, bütün dünya nimetlerinin, bütün dünya zinetlerinin, bütün dünya servetlerinin tamamını ve mislehu mahu, onunla beraber bir de bir mislimi fakir fukaraya tasadduk etmeye, teberru etmeye, sadaka olarak dağıtmaya kalkışsa bile lefseder bihi diyor Cenab-ı Hak, fidye olarak, sadaka olarak canlarını cehennemden kurtarmak için bütün dünyanın servetini, bütün dünyanın nimetlerini, bütün dünyanın zinetlerini dağıtmaya kalkışsalar, اُلَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ cehennem, onları ebediyen cehenneme hapsedip en korkunç bir hesaba mahkum edeceğim diyor. Kabul etmeyeceğim. Ve bi'sel mihad, ne korkunç bir yer. Şimdi buradan anlıyoruz ki yeryüzünün sulhu, saadeti, sükuneti, emniyeti, asayişi, insafı imana bağlanmıştır. Allah'ın davetine icabet etmeye bağlanmıştır. Bir memleketin üzerinde yaşayan insanlar imanın, İslam'ın icaplarına ne kadar ayak uydurabiliyorlarsa o kadar huzur görecekler, huzur duyacaklar. Bunun tersi ise son derece rahatsız olmaya devam edeceklerdir. Cenab-ı Hak bu ölçüye bağlıyor. Ve şimdi bu konuyla ilgili izahatımızı arz edelim. Aziz müminler, Cenab-ı Hakk'ı biz biliyorsunuz, yeri göğü yaratan Rabbül Alemin diye tanıyoruz. Allahu Azimüşşan, Rabbüs Semavati vel Ard, Kur'an-ı Kerim çok tekrar eder bunu. Rabbüs Semavati, bütün gökleri yaratan semavatın Rabbi, vel arz, arzın ve semanın, bütün göklerin, feleklerin, mükevvenatın, kainatın yaratıcısı, sahibi, maliki olarak Cenab-ı Hakk'ı tanıyoruz. Böyle tanıyınca bütün arzu semayı, gökleri ve yeri bir maksat için, bir gaye için, bir mana için yarattığını da kabul etmek zorundayız. Gayesiz yere, manasız yere yaratmış olması düşünülemez. Allahu Teala'ya iman eden adam, Allah'ın yarattığı şeyleri gayesiz yaratmıştır diye düşünemez. Hepsinin bir gayesi ve manası vardır. Burada da ittifak etmek lazım. Başıboş olarak, manasız olarak yaratılmıştır demek mümkün değildir Müslümanlar için. Bu gaye nedir? Bu dava nedir? Yaratılıştan, yeryüzünün zuhurundan, yeryüzündeki insanların varlığından, vücudundan dava ve gaye nedir? Bunlar son derece ehemmiyetli mevzulardır, temel meseleler. Bunlar bilinmezse, bu bilinmediği, anlaşılmadığı zaman öbür meseleler çözümlenemez. Çözümlenemez. Bunlar daha işin başına gelmeden bilinmesi lazım olan hususlar. Ana meseleler diyoruz buna, temel meseleler diyoruz. Bunlar bilinmedikçe diğer teferruat dediğimiz, yani işin genişliğine ele alınması mevzuları bu temelden mahrum kalırsa hiçbir izah tarzı, tefsir tarzı getiremeyiz. Kur'an-ı Mübin, bakınız geçen ders arz etmiştim. Bizatihi yeryüzünde imanın ve İslam'ın yaşanması için arzu semayı döşemiş, arzu semayı bu maksatla yaratmıştır demiştik. Aynen şöyle buyuruyor Rabbimiz. Fema beket aleyhimus sema'u vel arz. Yeryüzünden imansız bir adam, imansız, kafir bir insan göçüp gittiği zaman, öldüğü zaman gerek sema, yani gök, feza, gökler ve gerekse arz, yeryüzü, o ölmüş olan, dünyadan çekip gitmiş olan kafirin, imansızın ölümüne ağlamazlar, sevinirler, memnun kalırlar. İyi ki üzerimizden bir imansız göçtü. Ya Rabbi sana hamdolsun derler. Kur'an ifade ediyor. Fema beket aleyhimus sema'u vel ard. Gök ve yer memnun kalır. Üzülmezler. Ağlamazlar, sızlamazlar. Sevinç duyarlar. Çünkü yeryüzünün yaratılış gayesi imanı yaşamak, İslam'ı yaşamak. Her şey o imanın ışığında tecelli ediyor. İnsan, mümin olan insan, Müslüman olan insan, yeryüzünün ağırlığını temsil ediyor. Müminler, Müslümanlar, muvahhidler, ehlullah dediğimiz, evliyaullah dediğimiz, ilahi ve gayri yaşayanlar, Allah korkusuyla, Allah sevgisiyle, Allah'ın zikriyle yaşayanlar. En büyük mertebede peygamberler tabii mevzu bahis. Sonra ehlullah, Allah dostları, evliyaullah. Sonra salihler sırayla geliyor. İslam'ı bütün incelli yaşayanlar. Yeryüzünde şuursuz dolaşmayanlar, gayesiz dolaşmayanlar, manasız, zikrullahsız hareket etmeyenler. Allah'ın sevdalıları, Allah'ın dostları, Allah'ın kulları, Allah'ın müminleri. Mesela bu. Onlar yeryüzünde Allah adına dolaşırlar. Allah namına yerler, Allah namına içerler. Allah namına ayak atarlar, adım atarlar. Gaflet yoktur onlarda, cehalet yoktur. Hiçbir başıboşluk yoktur. Kısa bir misal olsun diye arz edip geçeyim. Maruf-u Kerhi namındaki Bağdat'ta yetişmiş, yaşamış ve muhitini irşad etmiş Evliyaullah'tan Hazreti Maruf, Maruf-u Kerhi, Kuddise Sırru Hazretleri, bir gün kendisine bağlı olan talebeleriyle, müridanı ve muhibbanıyla beraber Dicle nehrinin kıyısına inmek istiyorlar. Dicle nehri, pırıl pırıl bir su akıp gidiyor. O nehrin kıyısına inmek istiyorlar. Orada sohbet edecekler, zikrullah yapacaklar ve orada dinlenecekler. Giderken kafile halinde, ehlullah kafilesi ilerlerken Dicle nehrine 100 metre mesafe kalıyor. Yaklaştı, görünüyor, su görünüyor. 100 metre böyle. Birdenbire Hazreti Maruf, bana müsaade ediniz diyor. Hades vaki oldu. Abdestimi tazelemem gerekiyor. Hades demek abdesti bozan bir hadise. Hades, abdesti bozucu hal manasına geliyor. Abdestliydim, şu anda abdestim bozulmuştur. Bana müsaade edin, şurada kollarını çemreliyor böyle. Hemen şu temiz toprağın üzerinde toprakla teyemmüm edip abdest alayım diyor. Toprakla teyemmüm ederek abdest almaya yelteniyor. Diyorlar ki Efendimiz 100 metre mesafe kaldı. İşte su görünüyor. Suyun olduğu yerde teyemmüm olmaz. Su var, su göründü. Daha teyemmüme ne lüzum var? Toprakla olmaz deyince hayır diyor. Siz gaflet perdesinden sesleniyorsunuz. Gaflet perdesinden konuşuyorsunuz. Ben de biliyorum bunu. Suyun olduğu teyemmüm olmaz. Suyun olduğu yere teyemmüm caiz. Ama dikkat ederseniz 100 metre mesafe vardır. Bu 100 metre mesafeyi geçip gidinceye kadar ruhumu Allah'a teslim etmeyeceğimi kim garanti edebilir? Niçin abdestsiz öleyim? Niçin Allah ile irtibatsız olayım? Şeklinde bir ehlullah şuur ortaya koyuyor. İnceler incesi bir dikkat ve bir alaka. Yeryüzünün işte ağırlığı bunlardır. Yeryüzünün sikletleri, yeryüzüne ruh veren, mana veren, yeryüzüne ağırlık veren, hakikat veren bunlardır efendiler. Fakat insanoğlu gafletin, şehvetin, şeytanın eline ve emrine girerse bütün bunlara karşı bütün kapıları kapatılmış olur. Evet. İşte Kur'an-ı Mübin bunu şöyle haber veriyor bize. İza zülziletil ardu zilzaleha ve ahracetil ardu eskaleha ve kâlel insanu mâ leha bi enne rabbeke evhâ leha. Yeryüzü. Burada yeryüzü anlatılıyor Kur'an'da. İza zülziletil ardu zilzaleha. Yeryüzü kendisine tayin edilen zaman dolduktan sonra kıyamet sarsıntısıyla sarsılıp da dünya yok olmaya başladığı zaman korkunç bir zelzeleyle sarsıntıya maruz kaldığı zaman ve ahracetil ardu eskaleha yeryüzü ağırlıklarını çıkaracak. Eskal, siklet, sakil kelimesi mevzu bahis burada. Yeryüzünde, dünya üzerinde ehlullah bulundukça, Allah dostları bulundukça, Allah'ı zikredenler bulundukça kesinlikle kıyamet kopmayacaktır. Kıyamet kopacağı zaman yeryüzünde Allah'ı zikreden bir tek insan kalmayacak. Bu neyi gösteriyor? Yeryüzünün devamı, bekası, safası, devası, haysiyeti, şahsiyeti, varlığı iman eden insanların, ehlullahın mevcudiyetiyle alakalı. Dünyanın manevi dengesi. Dünyanın ruhani dengesini sağlıyor bunlar. Bakmayın siz maddi şekiller altında korkunç bir yükselişe tırmanan insanlara. Efendiler, gerek birinci cihan harbinde, gerekse ikinci cihan harbinde bütün dünya mamurelerle dolmuş. Yüksek binalar, yüksek köprüler, yüksek fabrikalar, yeryüzünde emsalsiz teşkilatlar, yığınlar, meydanlar, oyunlar, eğlenceler bütün dünyaya hakimdi. Ama iki dünya savaşında da hepsi yer ile bir olup gitmiştir. Burada maddi yığınların bir ehemmiyeti yok. İnsanların bu yığınları, bu dünyayı, bu eşyayı, bu maddeyi, bu sanatı, bu sanayiyi ne maksatla kullandıkları önemli. Bugün mesela görüyorsunuz, Amerika'da New York şehri, dünya çapında bir şehir, o kadar yüksek binalar var ki, yine mutlaka duymuşsunuzdur, Empire Building dedikleri meşhur bir bina var. Meşhur bir bina, 102 kat. 102 kat yapmışlar binayı. Korkunç, bakılamayacak yüksekte bir bina. Ve daha diğerleri 60 kat, 90 kat, 70 kat, bütün binalar böyle yükseltmişler. porselenden binalar, lüks inşaatlar, imkanlar, dört katlı köprüler, yer altında şehirler, yollar. Fakat netice nedir biliyor musunuz? Bir atom harbine karşı o koskoca New York şehri bir atom bombasının patlaması halinde ancak 2 saat dayanabiliyor, 2,5 saat sonra harabeye dönüyor. 2,5 saatte harabeye dönecek. Bunun için mi yapıyorlar? Burada demek ki binaların, toprakların, arsaların, arazilerin imarı, şekillenmesi, yükselmesi gaye değil, insanların yükselmesi, imanın ve İslam'ın yayılması gaye bu. O hakim olursa bunlar korunabilir, kurtulabilir. Yeryüzünün ağırlıkları bu binalar değildir, insanlardır. O halde insanlara ağırlık vermek lazım, insanları ıslah etmek lazım, insanları terbiye etmek lazım. İnsanların eğitimi hepsinden daha mühimdir. Her şey insan. Efendiler, biliyorsunuz anarşizmin ve terörizmin korkunç noktalara ulaştığı dönemde memleketimizde de İstanbul'da da birçok fabrikalar çalışmaz haldeydi. Çalışmıyordu. Fabrikalar çalışmıyor. Niye? O fabrikada hayvanlar çalışmayacak, insanlar çalışacak. O fabrikada insan çalışır, başka bir şey olmaz. Sen insanı ıslah etmezsen, sen insanı huzura, adalete, emniyete, refaha, saadete kavuşturmazsan, sen insanı terbiye etmezsen, sen o insanı insanı kamil haline, vatanını, milletini, devletini, halkını, hayatını, çoluğunu, çocuğunu, varlığını, maneviyatını, mukaddesatını seven bir nesil haline getirip yetiştirmezsen, o fabrika örümceklenir, çalışmaz, grev kararıyla biter, tükenir, bütün makineler çürür. O halde gaye makine mıdır, insan mıdır? İnsan. Yeryüzünün ağırlığı insandır Müslümanlar. Ama imanlı insan. İnsanın ağırlığı da imanıdır. Yeryüzünün ağırlığı insandır, insanın ağırlığı imandır. Nereden söylüyorsun? Hazreti Muhammed Mustafa söylüyor. Aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yümli il mizan. Mahşer günü, mizan günü, hesap günü terazinin bir gözüne bütün bir dünyayı koysalar, öbür gözüne de bir müminin kalbinde bulunan, bir müminin gönlüne, kalbine oturan kelime-i tevhid, la ilahe illallah kelimesi terazinin öbür gözüne konduğu zaman bütün dünyadan daha ağır gelip çekip aşağı alacaktır buyurdu. İman. İman, insanın ağırlığı olur. İman eden nesildir gaye. Her zaman söylediğimiz gibi, bugün gençliği muhafaza edemiyorsak, önüne geçemiyorsak, cinayetlerin, rezaletlerin, fuhşiyatın, kaçakçılığın, hırsızlığın, sirkatin, her türlü rezaletin önüne geçilemiyorsa, zaptu rapt altını alınamıyorsa, bunun bir tek sebebi vardır. Manevi açıdan, iman açısından korkunç bir boşluk vardır. Boşluk. Boşluğu var neslin. Efendiler şu bir sarahatle, bir de dahi, bir delale sabittir ki, delillerle, vakıalarla, hadiselerle sabittir ki, Allah ve Resulüne iman eden, ahiret gününde, hesap gününde hayatının hesabını vermeye iman eden, itikad eden 100.000 kişiyi idare etmek, 100.000 kişi Allah'a, ahirete, insan haklarına, Allah haklarına, kul haklarına iman eden Müslüman, mümin olan 100.000 kişiyi idare etmek, 100.000 kişiyi böyle bu sıfatta, bu ağırlıkta, bu vasıfta 100.000 kişiyi idare etmek, öbür tarafta Allah'a, peygambere, kitaba, ahirete inanmayan 10 kişiyi idare etmekten daha kolaydır. İşte 50 milyon nüfusumuz var. Haydi diyelim 45 milyon. 45 milyon ahali, Müslüman millet yerinde ama bütün devlet, askeri kuvvetler, ordu komutanları, mahkemeler, şunlar bunlar sayıları belki milyonu aşmayan imandan, Kur'an'dan, mukaddesattan, maneviyattan mahrum yetişen bir avuç nesille kapışıyor. Bir tarafta 45 milyon, öbür tarafta küçük bir azınlık, azgınlığını bütün memleket teşkil etti. İmanı görüyor musun? Demek ki mümin, Müslüman, muvahhid, Allah ve Resulüne iman etmiş, ahiret gününde hayatının hesabını vermeye iman etmiş bulunan milyonlarca insanın idaresi bir avuç imansızdan daha kolay, daha külfetsizdir. Bana sorsalar ki, deseler ki hocam, 500.000 kişilik bir polis ekibi mi besleyelim? İyi eğitilmiş, iyi öğretilmiş, silahlarla, imkanlarla tecihiz edilmiş, cihazlandırılmış 500.000 polis mi yetiştirelim, yoksa okullarda din dersi mi okutalım? Ben benim din dersi okutalım. Vallahi daha pratiktir. Ruhlara, gönüllere, mukaddes duyguları, Allah korkusunu, insan sevgisini, vatan sevgisini, millet sevgisini, memleket sevgisini aşılayın, çok daha büyük sonuç alacaksınız. Pratiktir. İmkan var mıdır? Öyle, bu mana üretilecek. Toprağın manası, vatanın gayesi üretilecek. Ne diyor Mehmet Akif'imiz? İstiklal şairimiz ne diyor? Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Bak vatan böyle sevdirilir ha. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Öğret şunları, okut bakayım. Okut bunları, anlat. Toprak nedir, vatan nedir, şehit nedir, anlat bakalım. Gör anarşi oluyor mu, olmuyor mu? İnanmış nesillerin idaresi çok kolay ve çok külfetsizdir. İşte aziz müminler, biz Müslümanların gayesi budur. Ben her zaman söylüyorum, bir din görevlisi olarak yıllardır huzurunuzdayım. Şu yeni camide cumalarımızı değerlendiriyoruz. Resmen Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı bir din görevlisi olarak gayemizi, maksadımızı müteaddit defa açıklamışızdır. Biz İslam dininin mensupları ve müntesipleri, bütün davamız ve gayemiz gönüllere İslam'ın hakimiyetini sağlayıp yurdumuzu, milletimizi, vatanımızı, hayat ve haysiyetimizi İslam'ın huzuru için imtihan etmek. Allah şahittir ki bugüne kadar, Allah'a yeminle söylüyorum, bugüne kadar hiçbir siyasi partiyle, fırtıyla meşgul olmamışımdır. Hiçbir örgüte, eyleme, olaya katılmamışımdır. Peşinde gittiğim bir tek zat-ı mukaddes vardır. Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Aleyhisselatü Vesselam. Okuduğum, imrendiğim, öğrendiğim, kellemi uğruna feda edeceğim bir tek kitap vardır. Hazreti Kur'an-ı Kerim'dir. Vallahi böyledir. Bizden zarar gelmemiştir vatana, millete. Bizden zarar gelmemiştir hiçbir kimseye. Hatalarımız olabilir, kusurlarımız olabilmiştir. Bazı heyecanlar, bazı tehevvürler olabilmiş ama temelde gönlümüz, kalbimiz vatanımızın bölünmesini ve parçalamasını kesinlikle istemiyor. Mümkün değildir. Bu topraklar feda edilemez. Yine Mehmet Akif'imiz öyle söylüyor. Evliya yurdu bu toprak. Aynen böyle Safahat'tadır. Evliya yurdu bu toprak. Şüheda burcu bu yer. Bir yıkık türbesinin üstüne Hazreti Allah titrer. Böyle bir vatanımız var bizim. Ben bunu Ermenilere çiğnetir miyim? Evliya yurdu bu toprak, şüheda burcu bu yer, bir yıkık türbenin üstüne Hazreti Allah der. Ben bu toprakları Ermenilere çiğnetir miyim Müslümanlar? Moskoflara teslim eder miyim? Bizden zarar gelir mi vatana, millete, devlete, insanlığa? İmkan var mıdır? Bizim gayemiz sulhun ve saadetin teminidir. Dini İslam'ın gayesi bu değil midir? Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın nübüvvetinin, risaletinin gayesi bu değil midir? Onun sıfatı nedir? وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّهِمِزْ var, ne külahımız var, ne örgüt var, ne eylem var, ne parti, ne bir tek dava İslam. Gönüllere amentünün hakimiyeti, ruhlara, vicdanlara İslam'ın nüfuzunu sağlamak. Dava bu. Bunun aksini ispatlayacak bir kanıt bulamazlar. Bulunmamıştır zaten. Bu topraklara, bu memlekete, bu millete, bu devlete, bu hayata hiçbir şekilde Müslümanım ihaneti görülmemiştir. Bir tek delil varsa söylesinler. Bir tek olay. Vaaz ettiğim camilerin sayısını ben de bilmiyorum. Allah şahittir ki hiçbir camide tek bir olay zuhur etmemiştir. Anarşiyi, felaketi, fesadı, fitneyi haber verecek bir tek zuhur olmamıştır. Hiçbir yerde. Müminler dinlemişler, duygulanmışlar, canlanmışlar, heyecanmışlar. Ama hepsinin yüreğinde Kur'an'ın, imanın, vatanın, milletin, İslam'ın bir muhabbetin meydana gelmiştir. Hiç başka bir şey yoktur. O bakımdan endişe edilecek bir şey yoktur. Merak edilecek bir şey yoktur. Ve korkulacak hiçbir şey yoktur. Biz bütün varlığımızla, Diyanet teşkilatıyla, vaizler, müftüler, imamlar, hatipler, bütün bir kafile halinde vatanın, milletin, hakkın, Allah'ın emrindeyiz. Hiçbir şey yok. Ve inşaallahu teala bu hizmetleri kimse durduramayacak. Her zaman diyorum bu topraklar bizim topraklarımız. Bu vatan bizim, bu millet bizim. Her şey bu Müslüman cemaatin vücuduyla kayın burada. Ordu bizim malımız, bizim çocuklarımızdan meydana gelmiştir. Yabancı değil, gökten gelmemiştir. Yerden çıkmamıştır. Bizim çocuklarımızdan teşekkür etmiş. Üniversite bizim. Üniversiteye vergi veren, orada talebeyi okutan, imtihana sokan sensin, benim, biziz. Yabancı kimse yok. Eksiğimizi, noksanımızı telafi edeceğiz. Ve mutlak manada İslam'ın manevi potansiyel içerisinde ilerleyeceğiz. Ne milleti feda ederiz ne İslam'ı. Hiç mümkün değil. İşte aziz müminler, bu hakikatler ışığında yeryüzünün bütün değeri, bütün ağırlığı insanda toplanıyor. İnsanın da ağırlığı imanında. Gönlüne iman, kalbine iman oturmadıkça kimseyi yerine oturtamazsın. Kimseyi haysiyetli bir hayata, şu cemiyetin, şu neşriyatın uğraştığına bakın. Vallahi üzülüyorum. Bir din görevlisi olarak hayal ediyor, tanıyorum. Günlerdir tirajları, baskı adedi, 700 bin satan, 500 bin satan, o renkli renkli resimler basıp satan gazeteler neyin peşine düşmüşler? Efendim falan şarkıcı erkek mi olacak, kız mı olacak? Bununla mı uğraşıyor ya? Bu nefsetin bir taybedir. Memleket yanıyor, kahroluyor. Ermeniler korkunç örgütleniyor Yunanistan'da. Mitingler tertipleniyor, kıyametler kopuyor. O falan şarkıcı karım olacak, erkek olacak. Matbuat böyle, basın böyle olamaz. Gazeteci böyle olamaz. Gazeteci vatanın, milletin, devletin, hayatımızın, tarihimizin evinde olması lazım. Sevmem böyle adamları ben. Milletin ızdırabını bile getirmesi lazım. Milletin merakı ızdırabı mudur? Bu fahişelerle uğraşmayı bıraksınlar, memleketle uğraşsınlar. Haya, o gazeteyi vallahi elime almaktan haya ediyorum. Ne korkunç ya, gazeteci böyle mi olur? Düşünebiliyor musunuz? Bütün Avrupa aleyhimize ayağa kalkmıştı. İngilizlerin devlet radyosunda, devlet televizyonunda Türkiye iflas etmiştir. Zaten Türkler barbardır, insan bile değildir, neşriyat yapıyorlar. Avrupa komisyonu içinden bizi atmaya çalışıyor. Kabul etmiyorlar bizi. Ama hala matbuat durmadan onları alkışlıyor. Onlar gibi özeniyor, onlar gibi yazıyor. Karnavallar, faşistler, bütün pisliklere rağbet ediyor. Kendimize dönelim diyorum. Benliğimize dönelim, tarihimize dönelim, dinimize, inancımıza, kendi şahsiyetimize dönelim. Yabancıyı alkışlamayalım. Kendi topraklarımıza, bakın hoşuma giden bir şey var. Güney topraklarımızda, Güney Anadolu topraklarında petrol aranıyor. Bugüne kadar niçin başkaları alkışlandı da ve bu işler yapılmadı? Her karışında maden, her karışında petrol bulunan bu topraklar niçin böyle üstü kapalı kaldı? Niye aramadılar? Niye çalışmadılar? Niye yabancıları alkışladılar? Neden bu topraklar böyle kör kaldı? Neden bu topraklar böyle verimsiz görünümüne mecbur kaldı? Çalışmak gerekiyor. Bir millet millet olacaksa kendisine, benliğine, dinine dönmesi lazım. Yabancılaşmakla, kepazeliklerle, bir takım soytarılıklarla millet olmaz. Mümkün değil. Dini inançlarımıza sahip çıkmak zorundayız. Nesillerimize her sene artıyor. Görüyorsunuz bu sene üniversiteye giriş imtihanına katılan 421 bin nesil. Bu ne olacak bunlar? Bunlar nasıl okutulacak? Bunlara İslam nasıl aşılanacak? Bunlara Kur'an nasıl öğretilecek? Büyük problemlerimiz var bizim. Bunlarla uğraşmak lazımken, bunlarla meşgul olmak gerekirken, demin bir ağzıma bile almaktan haya ettiğim pisliklere uğraşıyorlar. Bu ne biçim gazeteci bu adamlar? Bu gazetecilerin yiyip içtiği haram olsun bütünüyle. İyilerin müstesna tabii. Efendisi, vatanperver, millete, imana, İslam'a bağlı olanları daima istisna ediyorum. Onları seviyorum, onları başıma tac ediyorum. Ama bütün memleketi, milleti, dini, inançları bırakıp da bir artistin, bir şantözün, bir hayasızın peşine düşüp onun neşriyatını yapan gazeteciyi ruhen nefretle telin ediyor. Siz de rağbet etmeyiniz. Ve bunlara itibar etmeyiniz. Bunlara para vermeyiniz, bunlara kıymet vermeyiniz diyorum. Milletin derdiyle dertlenmeyen, memleketin meseleleriyle meşgul olmayan ve bu yolda bütün imkanlarını seferber etmeyen insan vatanperver olamaz. Ve İslam'ı hiçbir zaman temsil edemez. İşte aziz müminler, böylece yeryüzündeki ağırlığı beyan ettikten ve insanların da bütün kıymeti, değeri, imanıyla tecelli ettiği hususunu belirttikten sonra bir noktaya daha gelelim. Bir toprağın üzerinde, bir memleketin üzerinde, efendiler, madem ki gaye dini inançları ayakta tutmaktır. Gaye budur. Bu gayeyi temin için, bu davayı tahsil için çalışan insanlar mağdur olursa, dini inançları ayakta tutmak, insanlara aşılamak, insanlara anlatmak için çırpınan, çalışan insanlar günün birinde perişan olursa, zaafa uğrarsa, belaya düçar kalırsa, o memlekette Cenab-ı Hakk'ın imtihanı açılmış demektir. Sabahleyin Bukhari-i Şerif'i okuyordum. İmam Bukhari Hazretleri'nin mübarek kitabını okuyordum. Bukhari-i Şerif, Sahih-i Bukhari. Orada şu hadis-i şerife rastladım. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki, hel türzekune ve tünsarune illa bidduafaikum. Müslümanlar, ne güzel haber Efendimiz'den, ne güzel müjde, ne güzel imtihan, ne güzel bir gayret aşılanıyor. Buyurmuşlar ki, bizzat muhatap Müslümanlardır. Hel türzekune, siz ey Müslümanlar, siz ey müminler, dini İslam'ı, iman esaslarını müdafaa ederken, meşru tamim ederken, tebliğ ederken, İslam'ı anlatırken, bu İslam'ı anlatanların başına musibetler geldiği zaman, onlar zuafa, zayıf düştüğü zaman, perişan oldukları zaman, onlara yardımcı olmadıkça, onlara destek olmadıkça, onlara can ve mal hususunda gayretle yardımcı olunmadıkça müddetçe, sizin rızkınızı ve bütün inayetinizi keser Allah-u Teala buyuruyor. Keserim. Aksine veririm. Her türlü zekune, siz kendi kendinize mi rızıklanıyorsunuz, zannediyorsunuz? Gayret-i diniyeye düşmüş, bu yolda çalışan, bu yolda çırpınan, her tehlikeye göğsünü geren insanlara yardımcı olmazsanız, destek olmazsanız, rızkınızı keserim, hayatınızı zehir ederim Rabbül Alemin. Çünkü yeryüzünün gayesi bu. Gaye bu. E canım, rızık nerede kesilmiş baksana, her tarafta şeker, her tarafta şerbet, bal, börek, çörek, ekmek, yemek, yığın. E sen kardeşim rızkın kesilmesini illa da ağzının kapanması mı kabul ediyorsun? Adam milyarların sahibidir, baklavaların, böreklerin sahibidir de Cenab-ı Hak ona bir şeker hastalığı vermiştir, gram ekmek yiyemez. E rızkı kesildi bu adam. Bak rızk kesildi. Tansiyon verir, gitti adam gürültüye. Kalp yetmezliği verir, dört adım gelemez. Kesildi rızkı bu adama. Keserim diyor rızkınızı. İslam dinini müdafaa için çalışanlara destek olmazsanız, gayret etmezseniz, varlığınızı feda etmezseniz, rızkınızı keserim diyor Hazreti Allah. Mesela budur. Gaye dünyada eşya toplamak değil. Gaye mülkiyetleri kat kat yığmak değildir. İslam davasına, İslam imanına bunları destek sağlamak için eşya var. Yaratılışın gayesini her zaman söylüyor. Bu noktada çok uyanık olmak lazım Müslümanlar. Bu maddede çok titiz olmak lazım. Yükselmenin manası budur. Bakınız Kur'an-ı Mübin Müslümanların üstünlüğünü ifade ederken bir ayetle beyan ediyor. Bir ayetle beyan ediyor. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْسَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Ey müminler! Üzülmeyin, gevşemeyin, hırsümeyin, laçkalaşmayın, miskinleşmeyin, korkaklaşmayın. Üzülmeyin. اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ Mutlaka üstünsünüz. اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer müminseniz, Müslümansanız benim katımda şereflisiniz. Avrupa kabul etmesin sizi. Hiç kıymeti yok. Amerika hiç kıymeti yok. Ve entümül e'levne in kuntum müminin. Siz imanınızı koruyun. Hiç kimse sizi yıkamaz buyuruyor Rabbül Alem. Mesele budur. Meselenin bel kemiği diyoruz buna. Burayı kaybetmemek şartıyla korkmayınız. Allah-u Teala elimizden tutacak. Ve bu topraklarda, bu vatanda, bu milletin içerisinde kimse bize hakimiyet sağlamaya imkan bulamayacak. Rabbimiz cümlemizi bu yolda muvaffak eylesin inşallah. Aziz müminler, haftaya Allah nasip ederse, yeryüzünde musibetler neden umumi olarak geliyor? Bunun imanla çok yakından alakası var, imanla. Musibetler, belalar neden umuma geliyor? Neden bütün bir toplumu sarıyor? Bununla alakalı çok mühim ayetler var. Yine dersimizle alakalı haftaya bunları arz etmek niyetiyle inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurunda toplandık, bizi kulluğuna kabul eyle. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. Alemi İslam'a imdad eyle. Dini İslam için çalışanları muvaffak eyle. Müslümanların sesini kesmek, ellerini, ayaklarını kırmak için çalışanları da iki cihanda rezil eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü diyerek bu imanla, bu ikrarla cümlemizi cennetine kabul eyle. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Dertlerimize deva ver ya Rabbi. Borçlu olanlara edalar nasip eyle ya Rabbi. Milletimize, memleketimize, içeriden ve dışarıdan ihanet eden bütün mel'un şebekeleri kahru perişan eyle ya Rabbi. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.